گزشتہ آیات میں یہ بتلایا جا رہا تھا وحی کی تعلیم سن کر آیات سن کر شیطان جو وساوس ڈالتا ہے تو جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے یا گناہوں کی میل کی وجہ سے دل سخت ہو چکے ہیں وہ اس ٹیڑھے پن کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ مومنین جو صحیح معنوں میں مومن ہیں ایمان لانے والے ہیں وہ ہر صورت میں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر ان کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کو آباد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار جائیدادیں چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں کہ راستے میں ان کو موت سے واسطہ پڑ جائے یا وہ آگے جا کر قتال اور جہاد کرتے ہوئے شہادت کا درجہ پا جائے تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین بدلے تیار کر رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستہ میں پھر قتل کر دیے گئے شہید کر دیے گئے او ماتوا یا وہ اپنی طبی موت فوت ہو گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ضرور ان کو رزق دے گا اللہ تعالیٰ اچھا رزق وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے بہترین بغیر حساب کے بغیر استحقاق کے بغیر سوال کے دینے والا خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ضرور وہ داخل کرے گا ان کو ایسی جگہ داخل کرنا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے ایسی جنات میں وہ داخل کرے گا یہ اللہ کے راستہ میں ہجرتیں کرنے والے اور اپنی جانیں کٹوانے والے وہ راضی ہو جائیں گے اس سے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ جاننے والا اور تحمل والا ہے بڑا تحمل والا اگر یہ مہاجرین ہجرت کرنے والوں سے کوئی لغزشیں ہو بھی جائیں غلطیاں ہو بھی جائیں تو تب بھی تحمل کرنے والا معاف کرنے والا ہے کیونکہ ان کا یہ کارنامہ ہی اتنا عظیم ہے چھوٹی موٹی غلطیاں جو اللہ تعالیٰ ویسے ان کو معاف کر دیتا ہے ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذالک خبر مبتدا محذوف کی الامر ذالک معاملہ ایسے ہی ہے بات ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بتلا دی ومن عاقب بمثل ما عوقب به جس نے انتقام لیا مثل اس کے جو اس کو سزا دی گئی ثم بغی علیہ پھر بغاوت کی گئی زیادتی کی گئی اس پر اس مظلوم پر لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ضرور بضرور مدد کرے گا اس کی اللہ تعالی اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوًّا غَفُورٌ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے کسی پر ظلم و زیادتی کی گئی تو جس بیچارے پر ظلم کیا گیا ہے پھر اس نے انتقام لیا ہے تو انتقام لینے کے بعد اب دونوں ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو گئے ہیں اب ظالم کو کوئی حق نہیں ہے تو مظلوم پر اس پر کوئی آوازیں کسے اس پر کوئی ظلم و ستم کرے صرف اس بنا پر کس نے مجھے انتقام کیوں لے لیا ہے اب دونوں برابر ہیں اگر ظالم دوبارہ پھر اس پر ظلم کرے گا جس نے انتقام لیا تو یہ اس کا تعاون کیا جائے اللہ بھی اس کا تعاون کرے گا جس طرح کے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ نے جب حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو کئی ایک نصیحتیں آپ نے فرمائی اور آخر میں یہ نصیحت کی واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ اے معاذ مظلوم کی بددعا سے بچ کر رہنا، مظلوم وہ اپنا ہو پرایا ہو ہاں کوئی بھی ہو، اس کی بددعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بددعا میں بددعا کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی برائے سیدھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے عرش پر آواز پہنچتی ہے اور فوراً اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے مظلوم کی بددعا سے بچنا، یہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو اور حکمرانوں کو بھی حکم ہے کہ ایسا مظلوم جس نے اپنا انتقام لیا تھا تو ظالم پھر اس پر ظلم کرے تو اس کا ضرور تعاون کریں۔ ذالک الامر ذالک، معاملہ ایسے ہی ہے، یا النصر ذالک، یہ مدد اس لیے، یہ مذکورہ مدد مظلوم کی اس لیے، بان اللہ یولج اللیل فی النہار، بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، کبھی کچھ حصہ رات کا دن میں، کبھی دن کا رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالک، یہ مدد اس لیے بھی، النصر ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بے شک اللہ حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، بے شک وہ جس کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ باطل ہے، اللہ حق ہے، اس کی ذات حق، اس کا وجود حق، اس کا دین حق اور اس کی عبادت کرنا حق، اس کے تمام وعدے حق اور اس کا مدد کرنا حق، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کی ذات بھی باطل، ان کا وجود بھی باطل، ان کا نظریہ عقیدہ اور دین بھی باطل، ان کے تمام وعدے وہ بھی باطل، اور ان کی مدد کا دعویٰ یہ بھی باطل۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، جن کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ تمام کے تمام باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بہت بڑا ہے، تو اس نے بلند اور بڑی ذات کو چھوڑ کر غیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نازل فرماتا ہے بادلوں سے پانی، فتصبح الارض مخضرة، پس ہو جاتی ہے زمین سرسبز و شاداب، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف کے دو معنی آتے ہیں، باریک بین جو بڑا معمولی سے معمولی ذرہ برابر چونتی کی حرکت اور اس کی آواز تک سننے والا باریک بین، اور اس طرح لطیف کا معنی نرمی کرنے والا، لوگوں کے جرائم اس قدر ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے لیکن اس کے باوجود وہ نرمیاں کرتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ غنی اور تعریف کیا ہوا ہے، تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں کہ تم تعریف کرو گے تو پھر اس کی حکومت چلے گی یا پھر وہ الہ بنا رہے گا، ورنہ وہ الہ اس کا الوہیت کے اندر کوئی فرق آ جائے گا۔ حمید وہ تو محمود ہے، اس کی تعریف کی ہوئی ہے، تمام کائنات اس کی تعریفیں کر رہی ہیں، اگر چند سر پھرے انسان نہ کریں گے تو اس سے کوئی اس کی حکومت میں فرق نہ آئے گا، اگر کوئی اس کی تعریفیں کرتا تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ فخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تو نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ ہی نے مسخر کر دیا، مطیع کر دیا تمہارے لیے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے، جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیوں کو بھی مسخر کر دیا جو چلتی ہے سمندروں میں، لیکن حکم اسی کا، اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے وہ آسمانوں کو، جے پہ گر پڑے وہ واقع ہو جائے زمین پر، مگر اس کے حکم سے، ہاں اس کے حکم کے ساتھ وہ گرے تو گرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اوپر ٹھہرا رہے، اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تمام کی تمام تعریفات اللہ کی ہیں، یہ تمام نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر تم اس کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی کیوں کرتے ہو، کیسے اسے مایوس ہو جاتے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہی تو ذات ہے جس نے زندہ کیا تم کو، پھر مارے گا تم کو، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور، بے شک انسان تو ہے ہی نشکرا، اتنا نشکرا، اتنی ایک ایک لمحے کے ساتھ کتنی اللہ کی نعمتوں کا واسطہ ہے، سانس آ رہا ہے، باقی کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن تمام کی نشکری پر ہی اس نے کمر بند ہوئی ہے. لعفواً کی تعلق کس پر ہے اور غفور کا تعلق کس پر ہے؟ کہاں گزرا بھی، بے شک متعلق اس کے لعفواً، یہ انہ کی خبر پر لام داخل ہوتا ہے اور یہ متعلق نہیں ہے. بے شک اللہ عفواً معاف کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ انتقام لینے کے اندر اپنی طرف سے وہ پورا کا پورا انتقام لے لیکن کمی بیشی معمولی سی کی ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ تو نہیں کہ بالکل 100% اس نے جتنی ضرب لگائی اس کے اندر معمولی سی کمی بیشی نہ ہو، اپنی طرف سے انصاف کرنا ہے انتقام لینے میں. اگر اس کے اندر نسیانا یا غیر ارادتا کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے بنایا ہم نے ایک طریقہ، ایک شریعت بنائی، ہم ناسکوہ اور وہ اس کو پکڑنے والی ہے، وہ امت اس طریقے کو اپنانے والی ہے. فلا یول فلا ینازعنک فی الامر، بس نہ جھگڑا کریں وہ لوگ آپ سے معاملے میں. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت، ایک شریعت، ایک نظام دیا تھا، انہوں وہ امت اس کو لینے والی تھی، تو اب ان کو آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. کیسی سادہ سی بات ہے، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ، ایک نظام زندگی گزارنے کے طور طریقے اور سلیقے دیے، یہودیوں کو اپنا دیا، ان کے وقت میں ان کو دیا، پھر ان کے شریعت کے بعد، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر ان کے دور میں ان کو دیے، پہلے طریقے ہم نے منسوخ کر دیے، ختم کر دیے، پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تو پہلے شریعت منسوخ ہوگی. ہر دور کے اگر کے اصل تمام انبیاء کے ایک تھے، اصول ایک تھے، لیکن فروعات میں، عبادت کے طور طریقے میں، اندازے میں، کیفیت اور حیات کے اندر کچھ نہ کچھ فرق تھا، تو جب بعد میں نبی آیا تو پہلے شریعت کے طریقے منسوخ ہوتے رہے، یہ تو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے. کیا عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کے آنے کے بعد پہلے شریعتوں کے طریقے یہودیوں نے اپنائے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اس کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں، کیا ان کے طریقے اپنائے؟ نہ، تمام چھوڑ دیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کے شریعت کے بعد پہلے شریعتیں ختم ہوگی. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کیا عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو اپنایا، ان کی تورات کے مطابق عمل کیے؟ نہ، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ختم ہوگی، وہ اس دور کے لیے تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت ان کی نبوت تھی، ان کی شریعت تھی، ان کی کتاب انجیل کے مطابق زندگی گزارنے کے طور طریقوں کا حکم تھا. جب ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے، اس وقت پہلے انبیاء کی تمام شریعتیں ختم ہوگی، الا یہ کہ جن اصولوں کو، قوانینوں کو، ان احکام کو اس شریعت نے بہار رکھا وہ تو رہے، ورنہ باقی ختم ہو گئے. اس میں لڑائی جھگڑے کی کون سی بات جی؟ تم سے جو پہلی شریعتوں کے احکام منسوخ تم نے سمجھے، ان کے مطابق عمل نہ کیا، اگر اس قرآن کے آنے کے بعد اور اس آخر الزمان نبی کے آنے کے بعد پہلے یہودیت اور عیسائیت ختم ہو گئی ہے، اس کے لال بگلا کیوں ہوتے ہو؟ اس میں تر و تعلق تانے تشنیع کیوں کرتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، اس لیے ہر دور کا ایک نظام دیا، ایک قانون دیا، اللہ نے نبی بھیجا، پھر اس دور کو ختم کر دیا. یا تو یہ کہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی شریعت و دین نہیں آیا، یا تو تمام کا انکار کرو. نہیں، ان کو مانتے ہو کہ پہلے آئے تھے، لیکن ان انبیاء کے آنے کے بعد وہ منسوخ ہو گئے. تو یہ اگر وہ منسوخ ہو سکتے ہیں تو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. اس لیے اس کے اندر فلا یُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ان کو ہرگز نہیں جھگڑا کرنا چاہیے آپ سے معاملے کے بارے میں. سیدھا سادہ نظام تھا، سیدھا سادہ طریقہ تھا، اس کے اندر جھگڑے اور بات کس چیز کی؟ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ، اور بلائیے اپنے رب کی طرف، إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. کیونکہ پہلے شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب آپ ہی کی شریعت وہ صراط مستقیم اور ہدایت مستقیم ہے، اس لیے تعصب سے بالا تر ہو کر اس کے قریب آئیں، یہ نہیں کہ دور سے سنی سنائی وہ اسلام جو ہے اس کے اندر بڑی پابندیاں ہیں، یہ فلاں یہ وہ ہے۔ اچھا اسلام کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اولڈ نظام ہے اور یہودیت اور عیسائیت جدید ہے، یہ اس کے بعد کی ہیں، اس لیے کم از کم اسلامی تعلیمات کے قریب تو آؤ، اس کو دیکھو تو صحیح، نبی کی سیرت کا مطالعہ تو کرو، تعصب سے بالا تارا ہو کر پہلے پڑھو تو صحیح اس تعلیم کے اندر، اس نظام کے اندر ہے کیا۔ اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے بس کہہ دیجیے اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ ہی فیصلے کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن جن چیزوں کے اندر تم اختلاف کرتے رہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو جانتا نہیں اے مخاطب، بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، تجھے اس بات کا علم نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، یہ تمام کچھ اس نے کتاب لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، تمام کچھ اس نے پہلے لوح محفوظ میں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا کہ زمین کے کتنے ذرے ہوں گے، ریت کے کتنے ذرے ہوں گے، شوریلی ریت کے کتنے ذرے ہوں گے، کینکریاں کتنی ہوں گی، ہر کینکری کے اندر کتنے ذرے ہوں گے، ہر ذرے کے اندر کتنے ایٹم ہوں گے، ایٹم کے اگے آگے چھوٹے الیکٹرون پروٹون کتنے کتنے ہوں گے، اور ان کی حرکتیں کس کس طرف جا رہی ہیں، اور کون کس سے ٹکرا کر ختم ہوگا، پورے سمندروں کا کتنا پانی ہے، اور ہر پانی کے اندر کتنے قطرے، اور ہر قطرے کے اندر کتنے مالیکول ہیں، پھر اس کے آگے ذرے کتنے کتنے ہیں، کون سا پانی کا قطرہ کس کے حلق میں اترے گا، کس مچھلی کے پیٹ میں، کس کچھوے کے پیٹ میں، کس مینڈے کے پیٹ میں، کس انسان کے کہاں کہاں جائے گا، یہ اس وقت کا لکھا ہوا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کہ یہ تمام نظام پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کا اس نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ تمام اس کے مطابق میں، تم سمجھتے ہو اس کو علم ہی نہیں، اس کو تم ایسے سمجھ رہے ہو، کیا تو جانتا نہیں، بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، اس کے دلیل کو جانتا ہے کہ اس نے یہ تمام کا تمام پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ تمام اللہ تعالی پر ہے بھی آسان، اپنے پر قیاس نہ کرتے رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کو کیسے پتا چل گیا، اللہ کیسے لکھ سکتا ہے، اتنی بڑی کتاب کہاں سے آگی، اگر تمہاری اتنی سی سی ڈی کے اندر اتنی اتنی کتابوں کے جتنے ڈھیر آ سکتے ہیں، اتنی کتنی بڑی کتابوں کے بنڈل اور بڑی بڑی لائبریریاں ایک ایک سی ڈی میں آ سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پورا نظام اپنی لوح محفوظ میں لکھ دیا، وہ نہیں آ سکتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جن کی کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی گئی، وہ اللہ کی عبادت پر ہزاروں دلیلیں اس کو چھوڑ دیا، جن کی عبادت پر کوئی دلیل نہیں ان کے پیچھے لگے، وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِير، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا، ہاں سفارشیں ہوں گی، انبیاء بھی سفارشیں کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، لیکن ایسے ظالم جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ایسے ظالموں کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح نشانیاں، واضح آیات، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو دیکھتا ہے ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے انکار کیا، انکار اور ناخوشی، تو جن کے جو اللہ کے احکام کے باغی ہیں، انکار کرنے والے ہیں، جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں، ان کے چہرے کا منہ دیکھنے والا، رنگ دیکھنے والا آتا ہے، کیسے لال بھگولا ہو جاتی ہیں، کہ اللہ کا دین، اللہ کی بات، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں، صرف اتنا کہہ دیں اللہ کی عبادت کرو، صرف اتنا کہہ دیں کہ صرف نبی کی حدیث، اتنا نام لے دیں کہ صرف نبی کی حدیث پر عمل کرنا ہے تو آگے سے وہ لال پیلے صرف نبی کی حدیث, گویا کہ وہ اس کو اپنے لیے تانا سمجھتے ہیں کہ جو کہے گا نا صرف نبی کی حدیث, گویا وہ الٹا مفہوم لے لیتے کہ اس میں ہمارے بزرگوں کا, ہمارے پیروں کا, ہمارے ائمہ کا, اس کا یہ رد ہو رہا ہے. حالانکہ نہ کوئی رد کیا نہ کچھ اور کیا, بات تو کہنے والے نے صرف یہ کی کہ اسے ایک اللہ کی عبادت کرو, طریقہ صرف وہ اپناؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. بات اتنی کی وہ فوراً آپ کے خلاف, فوراً آپ پر فتویٰ ہو جائے گا یہ فلاں ہے. حالانکہ نہ آپ نے کوئی اس کے اس بڑے کو برا بلا کہا, نہ اس کے کسی اور کو کہا, اسے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کہیں, فوراً ان کے چہروں کے تیور بدل جاتے ہیں. جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری واضح, تو پہچانتا ہے کافروں کے چہروں پر منکر, انکار اور ناخوشی دیکھتا ہے. یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, قریب ہے کہ وہ پلٹ پڑیں, حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پر آیات ہماری. اتنا بکھر جاتے ہیں غصے میں اور اتنے تیش میں آ جاتے ہیں کہ قریب ہے تو ان کو گریبان سے پکڑ لیں. یس تو نما چھلانگ لگا کر ان کے اوپر گر پڑنا, انہیں حملہ کر دینا, قریب ہے تو حملہ ہی کر دیں ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پر آیات ہماری. قل افأنبئکم بشر من ذلکم, کہہ دیجئے کیا میں بتلاؤں تم کو جو زیادہ بری ہے اس سے بھی, تمہارے اس کام سے تو زیادہ کام زیادہ بری چیز بتلاؤں. النار, یہ النار وہ آگ ہے, تمہیں تو یہ غصے چڑھتے ہیں اسے لال پیلے ہوتے ہو, اسے بری ایک خوشخبری اور لے لو, کیا وہ تمہارے لیے آگ تیار ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا, وعدہ کر رکھا ہے اس آگ کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. فبئس المصیر, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, اے لوگو بیان کی جاتی ایک مثال, بڑی توجہ سے بڑے انہماک سے سنو. اگر ہمارے اصولی چیزیں سمجھ نہیں آتی تو چلو ہم نے جٹ زمیندار ان پڑھ لوگوں کے لیے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے کہ جنہوں نے کوئی جو الف با بھی نہیں جانتے, ہم کو سادہ سادہ سی مثالیں سمجھ کر ہی ہماری توحید کو سمجھ لیں. اے لوگو بیان کی جاتی ایک مثال, بڑی توجہ سے سنو, کان لگاؤ اس کی طرف. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, لن یخلقوا ذبابا, وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی. ولو اجتمعوا لہ, اگرچہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں اس مکھی کو بنانے کے لیے, تمہارے تمام کے تمام جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو, وہ زندہ ہوں مردہ ہوں, وہ عرشی ہوں فرشی ہوں نوری ہوں ناری, جتنے بھی اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو, جن کے ہاتھ دہائیاں دیتے ہو, وہ ایک مکھی مل کر نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی شے, مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے کر اڑ جائے, لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, نہیں وہ چھڑوا سکتے اس سے وہ چیز چھڑوا بھی نہیں سکتے. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, کمزور ہیں طلب کرنے والے بھی جن سے طلب کیا جائے, دونوں سے دونوں کمزور. ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی, نہیں قدر کی لوگوں نے اللہ کی, جس طرح کے لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے غالب ہے. انتہائی سادہ سی مثال کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ کہ تمام کے تمام مل کر کیا ایک مکھی بنا سکتے ہیں؟ یہ پتھر کی مورتیوں کو نہیں کہا جا رہا, پتھر کی مورتیوں کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ والا وجتا مولا, کہ اگر تم تمام کو تمام ایک جگہ اکٹھے بھی ہو جاؤ تو پتھر کے مجسمے جو بت ہیں وہ ایک جگہ جمع ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ تو زیرو ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لفظ اللہ زینا بھی ذویل عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے, بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, اگرچہ ایک نہیں تمام کے تمام اکٹھے ہو جائیں. کسی آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا, کسی مشرک نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ فلاں ہماری سرکار ہو وہ فلاں جانور بناتی ہے, مکھیاں بناتی ہے, کوئی بناتی ہے؟ نہ, کسی نے بھی نہیں. یہ البتہ الگ بات ہے، یہ جدید میڈ ان پاکستان کے بعد ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ فلان سرکار وہ آدمی پورا بنا دیتی ہے، صحیح سلامت بنا دیتے، جب سر کی باری آتی ہے مٹیریل کم ہو جاتا ہے، سر چھوٹا سا بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج تک کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی مخلوق پیدا کی۔ اور یہ بھی غلط بات ہے کہ بعض کہہ دیتے ہیں چمگادڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا، اس لیے ان کے دوبر بنانا بھول ہی گئے۔ یہ عجیب سی کہاوتیں ہیں جاہل لوگوں کی۔ تو بہرحال آج تک تو جب کوئی خالق نہیں کسی چیز کا تو وہ معبود کیسے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے، الہ تو وہ ہوتا ہے جو خالق بھی ہو۔ تو جس نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی تو وہ اس کی عبادت کیسے؟ کہ یہ بتلاؤ کہ اگر مکھی ایسے کوئی چیز چھین کر لے جائے، تم نے یہ نذرانہ آگے رکھا ہوا ہے، کوئی منت بھی آگے طرح طرح کے شیرنی آگے لا کر رکھی ہے، مکھی اس میں سے کچھ لے کر اڑ جائے تو یہ چھڑوا سکتے ہیں؟ فوت شدہ نہیں زندہ، مثلا بزرگ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کے کھانے سے کوئی مکھی چیز لے کر اڑ جائے، چھت پر جا کر بیٹھ جائے، اڑتی پھرتی ہے تو پیچھے اڑ کر اسے پکڑ لے گا؟ اگر اب تو قابو میں آئے گی نہیں، اگر اس کو پکڑ بھی لے کوئی ایسا حربہ استعمال کر کے اس کے منہ سے نکالے گا تو میری چیز دے؟ کیسی سادہ سی مثال۔ تم میں سے اتنے جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 50-60-70 بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تمہارے آگے سے مکھی کوئی چیز لے کر اڑ جائے، آپ پہلی بار یہ کہ مکھی کو پکڑ لیں گے؟ اگر بالفرض آپ نے بڑا کمانڈو کورس کیا ہوا، اس کو پکڑ لیا ہے، تو اس کے منہ سے نکال لیں گے کہ میری چیز نکال؟ اور جو مکھی سے نہیں چھڑوا سکتا تو دوسری کو مشکلیں کیا حل کرے گا؟ انتہائی سادہ سی مثال ہے۔ اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی شے، شے تنوین تنقیر کی معمولی شے بھی، لا یستنقذوہ منہ، نہیں وہ چھڑوا سکتے اس چیز کو من اس مکھی سے۔ ضعف الطالب، طالب بھی ضعیف اور مطلوب بھی۔ طالب اور مطلوب سے ایک مراد یہ ہے کہ طالب سے مراد جھوٹے معبود، یہ معبودان باطل جن سے جو طلب کرنے والے ہیں مکھی سے جو چھڑوانے والے ہیں طلب کرنے والے، یہ بھی ضعیف، جو اسے چھڑوایا جا رہا ہے مکھی سے وہ بھی ضعیف، دونوں ہی ضعیف ہے، تو وہ بھی بالکل کمزور سی مخلوق ہے اور یہ بھی کمزور سی، یہ اسے نہیں چھڑوا سکتا ہے۔ اور دوسرا طالب اور مطلوب سے مراد، طالب سے مراد عابد، جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، اور مطلوب جس کی عبادت کی جائے، عبادت کرنے والا بھی کمزور اور جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور، طلب کرنے والا جس سے طلب کیا جاتا ہے، دونوں ہی کمزور، تو کیا دیں گے ایک دوسرے کو؟ وہ بھی مخلوق۔ ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح سے حق کا قدر کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو ایسے کمزور سمجھ لیا، ایسے معمولی سے سمجھ لیا۔ ان کی تو مثال یہ ہے کہ مکھی سے نہیں چھڑوا سکتے اتنی حقیر سے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی عظیم ذات ہے، کتنا عظیم نظام چلایا ہوا ہے، کتنے انسان، کتنے حیوان، کتنے پرندے، کتنے درندے، ہر ایک کی خوراک، ہر ایک کا سانس، ہر ایک کا رہنا، ہر ایک کا چلنا پھرنا، تمام اس کے نظام میں، اس کے تحت ہے، وہ جانتا ہے ہر ایک کو، تو فلاں نے کتنے ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں کتنے سانس لینے ہیں، فلاں نے کہاں جانا ہے، کس چیز کو فلاں وقت میں دیکھنا ہے، فلاں کو کس چیز کی ضرورت ہے، فلاں کو فلاں تکلیف ہے تو اس نے یہ پکارا تو اس کی یہ تکلیف کو دور کرنا ہے، سیاروں اور ستاروں کا نظام ہے، کتنا عجیب و غریب نظام، انسان حیران سے حیران ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدان جنہوں نے بڑی دور دور لمبی بڑی طاقتور اور ہیوی قسم کی دوربینیں بنا کر فلکی نظام کو دیکھا اور حیران سے حیران ہو گئے کہ ایسا نظام، عجیب و غریب نظام ہے، انسان کی عقل و شعور سے بالا تر ہے، جو اتنا وسیع نظام چلا رہی ہے اتنی بڑی ذات، اور ادھر یہ ایک معمولی سی، ان معمولی سی مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیتے ہو؟ نہیں قدر کی اللہ کے جیسا کہ حق تھا قدر کرنے کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے، اللہ یستسی من الملائکہ رسلا ومن الناس، اللہ ہی منتخب کرتا ہے، چنتا ہے فرشتوں میں سے اپنے پیغام رساں اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا پیغام رساں بنا لیتا ہے, جس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کر لیا, اسی طرح کسی نبی کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر فرشتے آئے ہیں, اور اس طرح باقی انبیاء کے پاس بشارتیں لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بھیج دے, اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی جس کو چاہے اپنے پیغام کے لیے اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے آگے جو پیچھے. وإلی اللہ ترجع الامور, اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو. وعبدوا ربکم, اور عبادت کرو اپنے رب کی. وفعلوا الخیر, اور نیکی کے خیر کے کام کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو. یہاں سجدے کے بارے میں کہ اس آیت پر سجدہ ہے, اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن صحابہ کرام میں سے اکثریت حضرت عمر, حضرت علی, ابن عباس, ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم, ان کے نزدیک یہاں سجدہ ہے. اور ائمہ میں سے عبداللہ بن مبارک, امام شافعی اور امام احمد اور بھی بہت سے ائمہ, ان کے نزدیک یہاں سجدہ ہے اور کرنا چاہیے. اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 15 سجدے پڑھائے ہیں, اور 15 سجدے تبھی بنیں گے اگر 16 حج کے 2 سجدے شمار کیے جائیں. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. البتہ احناف نے دیکھ یہ سجدہ جو ہے لعلکم تفلحون, یہاں 16 حج کا دوسرا سجدہ نہیں ہے. تو دلائل کے لحاظ سے اگرچہ جو یہاں اس کے سجدے کے بارے میں بعض روایات ہوتی ہیں ان کے اندر معمولی کمزوری تو ہے, لیکن صحابہ کرام کے آثار اور ائمہ کا اکثریت ائمہ کی اور آیت کا مفہوم سامنے دیکھتے ہوئے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو, تو یہ حکم ہے, یہاں حکم ہو تو وہاں سجدہ رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے. اس کو دیکھ کر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہاں یہاں سجدہ ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ, جہاد کرو اللہ کے راستے میں, جس طرح کے حق ہے جہاد کرنے کا. جہاد سے مراد دین کی سربلندی کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہر طرح ہر ممکن کوشش کرنا, دعوت و تبلیغ کرنا, اور اسی طرح تقریر ہے, تحریر ہے, تدریس ہے, اور اسی طرح قتال ہے, تمام کے تمام جہاد ہے. وَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ, اس نے چن لیا ہے تم کو, جب اس نے تمہیں چن لیا, اتنا مقرب کر لیا, تو تم اس کے دین کی اشاعت کے لیے قربانیاں دو. نہیں بنایا اس نے تم پر تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی, جتنی تمہاری وسعت ہے اپنی وسعت کے مطابق کام کرو. ملت ابیکم ابراہیم, لازم کرو طریقہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا. وسماکم المسلمین, انہوں نے نام رکھا تمہارا مسلمین. وواز میر اللہ تعالیٰ کی طرف یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف, ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا یا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا. من قبل, اس سے پہلے بھی تم سے جو پہلے آئے لوگ ان کا نام بھی رکھا. فی ہذا, اور اس امت کا نام بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ ہو جائے رسول گواہی دینے والا تم پر. وتکونوا شہداء علی الناس, اور ہو جو تم گواہی دینے والے لوگوں پر. اور گواہی کا مطلب مفہوم پہلے ایک دو بار آ چکا ہے, تو یہاں شہید سے مراد وہی ہے کہ یہ گواہی دینا کہ یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے احکامات دیے تھے وہ میں نے تمام کے تمام من و ان پہنچا دیے تھے. اور اس امت کی گواہی سے مراد کہ یہ امت پہلی کی امتوں پر گواہی دے گی کہ یا اللہ پہلے تمام انبیاء نے اپنے اپنے امتوں کے تمام احکام پہنچا دیے تھے. فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکات کو. واعتصموا باللہ, اور مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کو یعنی اللہ کے احکام کو. ومولاکم فنعم المولا ونعم النصیر, وہی مولا ہے تمہارا, کار ساز اور نگہبان ہے, اور بہترین تمہارا نگہبان ہے, اور بہترین وہ مددگار ہے. وسماكم المسلمين اس نے نام رکھا تمہارا مسلمین, تو مسلم کا لفظی معنی تھا مطیع اور فرما بردار ہونا. جو بھی انسان اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو مطیع کر لے, انبیاء کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کر لے وہ مسلمان ہے. جو بھی حتیٰ کہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والوں کو بھی مسلمین کہا گیا ہے. پیچھے صورتوں کے اندر یہ لفظ گزرے ہیں اور وہاں اشارتاً بات بھی کی تھی کہ جو بھی انبیاء کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والے ہیں, اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں, وہ مسلمین ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین کو بھی مسلمین کہا گیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو بھی مسلمین کہا گیا. تو یہ ایک ذاتی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے تو اس کے احکام کو تسلیم کر لے, یہ ذاتی نام ہے. اور ان کے علاوہ صفاتی نام بھی آئے ہیں. تو جیسے کہ بتلایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو مسلمین بھی کہا, اور انہی کو ہی خود قرآن نے یہودی بھی کہا اور بنی اسرائیل بھی کہا, اہل کتاب بھی کہا اور قوم موسیٰ بھی کہا. تو ثابت ہوا کہ ذاتی نام کے ساتھ ساتھ صفاتی نام کے ساتھ ان کا نام رکھنا, ان کو مخاطب کرنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا یہ کہ ممنوع نہیں ہے, اس طرح جواز ہے. اسی طرح کوئی اب بھی اپنے کی صفاتی نام اس لیے رکھے تاکہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے. اب ہر ایک تو مسلمین ہے, اب کیا پتا چلے کہ وہ مسلم کون ہے جو کتاب و سنت کے صحیح حامل ہیں, اور وہ کون ہے کہ جو ادھر ادھر کی باتیں لینے والے بھی ہیں. تو یہ اپنے امتیازی نام رکھتے ہیں, اپنے امتیاز پیدا کرنے کے لیے کوئی الگ نام رکھ دیا جائے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اوپر معمولی معمولی باتوں پر یہ توپ کھڑی کر لینا, بس وہ تو دار اسلام سے نکل گیا جس نے اپنے آپ کو اہل حدیث کا حلوا لیا, اپنے آپ کو اہل سنت کا حلوا لیا. تو یہ نام جو ہے, اگر اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا تو تم زید بکر خالد ناصر کیوں رکھتے ہو؟ پھر ہر ایک کا نام مسلم ہونا چاہیے. پھر اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا تو تم نے جماعت المسلمین کہاں سے رکھ لیا؟ جماعت کا لفظ یہاں ہے. اللہ نے فرمایا تو اس نے نام رکھا تمہارا مسلمین اور تم نے نام رکھ لیا جماعت المسلمین, تم نے کون سا وہ رکھا؟ اس لیے ایسی باتوں پر مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا اور الگ الگ گروہ اور پارٹیاں بنانا یہ درست نہیں ہے. سورہ حج اس کے اہم مضامین 5-6 گزرے ہیں. ایک تو زلزلہ کبریٰ کا بیان ابتدا میں آیا ہے, دوسرا حج کے مسائل کی تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے, تیسرا کفار سے لڑائی کرنے کی اجازت اس میں دی گئی ہے. پہلے یہ سب سے پہلے حکم اس کے اندر آیا جس میں جہاد کرنے کی اجازت دی گئی. چوتھا شیطان کی عداوت کا ذکر ہے کہ شیطان جو کیسے عداوت رکھتا ہے اور ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے. پانچواں مشرکین کی ہلاکت کو امثلہ سے بیان کیا گیا ہے. چھٹا باطل معبودوں کی عاجزی کا ذکر ہے کہ جو باطل معبود ہیں کس قدر عاجز ہیں, جن کو اپنی مشکلوں یا اپنی مصیبتوں میں پکارا جاتا ہے اور ان کو حال دعائیہ سورو پکار کی جاتی ہے.